إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فيما أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، كتك رمضانه يا مكه 1439 هجرية سوى نمواك 2018 ميلادية، تمنوليا katika darasa letu ile tafsiri ya Al-Qur'an al-Karim, twende nayo surat al-Ankabut. Surat al-Ankabut, sura hii ndiyo ambayo itakuwa darasa letu la mwezi huu mtukufu wa Ramadhani katika tafsiri. Surat al-Ankabut, sura hii kwa mujibu wa mpangilio wa msahafu ambao una sura 114 ni sura ya 29. Sura ya 29 katika sura 114. Kwa hiyo kwa wale ambao watakuwa wageni wa misahafu mpaka Ramadhani itawapa tabu. Lakini tukisema sura ya 29, basi mtu kama atakuwa msomaji wa Qur'ani kila mara anaelewa haraka haraka sura hii iko sura yani iko eneo gani. Naam. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنعز تفسير سورة هي سورة الأنكبوت وكتاك مساعدواك الله سبحانه وتعالى من ورحمة من يكرهم. وتنقليزي السورة هي لكوانبا إمترم كمكة Makia, kama vile ambavyo kuna sura nyingine zimeteremka Madina zinaitwa Madania. Surat al-Ankabut imeteremka Makka, kwa hivyo inaitwa Surat Makia. Sura hii kama tulivyosema ni sura ya 29. Kwa mpangilio wa msahafu utaikuta iko katika nafasi ya 29. Sura hii aya zake ni 69. Ina aya 69 ambazo zinapatikaniwa katika surat al-Ankabut. Naam, tabaan limaza سميت. kwanini ikaitwa sura hii, yani hadhihi sura, surat al-ankabut. التسمية يعني جينا لسورة هي إن تكان نآية أم بعد تكوجا كيسوم أو كمبيل إن شاء الله آية نمبر 41 فنقوها كتك مسافوا كوسان سورة الانكبوت آية نمبر 41 ديو إكافوا إكافوا جينا سورة هي. Allah subhanahu wa ta'ala anasema mathalu alladhina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathali al-ankabut ittakhadhat bayta wa inna ahwana al-buyut la baytul ankabut law kanu ya'lamun. Mathalu alladhina, mfano wale ambao, ittakhadhu min dunillahi awliya, wanawafanya waungu wengine badala ya Allah subhanahu wa ta'ala, mfano wao Allah subhanahu wa ta'ala akasema kamathali, ni kama mfano vile al-ankabut. Al-ankabut kwa Kiswahili anaitwa buibui. Buibui kila mtu afahamu, kusema buibui basi inamjia ile sura kwamba yukoje. Kamathali al-ankabut ni kama mfano wa buibui ambaye yeye ittakhadha baitan, amejifanyia nyumba, kwa maana amejitandia nyumba, sababu nyumba buibui ni kutanda kwake zile nyusi. Allah apiga mfano huu kama tutakuja kueleza huko mbele tukofika katika sura hii, ili watu waweze kuelewa kwamba masala ya ushirikina ni mambo ambayo hayana maana hata kidogo. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala wa inna ahwana albuyut labaytul ankabut, na kwa hakika nyumba iliyokuwa dhaifu mno katika ulimwengu ni nyumba ya buibui. Kiangalia buibui jinsi anavyojenga nyumba yake, atanda, tunasema atanda, ni hizi nyuzi vile bamba kabisa. Nyumba hii inakuwa haimstiri kwa lolote, si kwa jua, si kwa mvua, si kwa baridi, si kwa joto, kwa sababu kuna nyumba nyingine ikiwa siku za joto mtu inampa manufaa kwa jinsi ambavyo ilivyojengwa, na hata bila kuwa na mukayif AC, air condition. Siku za joto kuna nyumba za jengwa inakuwa ndani yake baridi, na kuna nyumba siku za baridi zinakuwa ndani yake joto. Nyumba buibui hainisaidii chochote, si kwa joto wala si kwa baridi, si kwa mvua wala si kwa jua. Kwa hiyo ni nyumba iliyokuwa ni dhaifu mno katika nyumba zote duniani. Lau kanu ya'lamuni, laiti kama watu wangelijua hilo. Kwa kutokana na aya hii nambari 41 ndipo sura hii ikaitwa surat al-ankabut. At-tasmiya yani jina la sura hii natokana na aya hii nambari 41, tutakuja kuisoma tutakufikia hapo yani kwa ufasaha zaidi kama walifasiri wanazuoni katika masala haya ya al-ankabut. Naam, tunarudi aya kwanza katika sura hii, imeanza kwa alif lam mim, al-hurufu al-muqatta'a, ni abbreviation letters, ni zile herufi ambazo ndizo zinatengeneza lugha ya Kiarabu. Lugha ya Kiarabu ina herufi 28, alifun, baun, taun mpaka kufikia mwisho. Kwa hiyo katika Qur'an ambayo imeteremka katika lugha ya Kiarabu, Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja herufi hizo kwamba alif lam mim. Nini maana yake? Kwa hakika tafsiri ya hizi herufi tatu hapa hatuna haja kuzikariri, kwa sababu hata tafsiri tunaitumia ya Al-Hafidh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, anasema amma al-kalamu ala al-huruf al-muqatta'a faqad taqaddama fi awwali surati al-Baqara, ama mazungumzo na maelezo kuhusu hizi herufi za alif lam na mim tumeshazungumza huko nyuma katika surati al-Baqara. Kwa hiyo ukirudi ukisoma surati al-Baqara aya ya mwanzo kabisa imeanza na alif lam mim, kwa hapa itakuwa haina haja ya kurudia tena mazungumzo yale yale ambayo yalikuwa tayari yameshatolewa ufafanuzi wa kutosha katika sura hiyo. Kwa hiyo kwa mtu ambaye atataka kupata faida zaidi anaweza akarifaa alif lam mim katika surati al-Baqara, atapata fawaid nini kilichokusudiwa. Kwa hiyo na sisi tutaiacha kama ilivyo na tutaanza moja kwa moja aya nambari mbili katika sura hii. Aya nambari mbili katika sura hii Allah subhanahu wa ta'ala anasema ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Ahasiban nasu, ye watu wanadhani, ahasiban nasu ye watu wanadhani. Aya hii utaona Allah subhanahu wa ta'ala ameanza na hamzatu al-istifhamia. Hamza hii inapoanza katika mwanzo wa jumla, mwanzo wa sentence, basi inaashiria kuuliza, ndio maana inaitwa hamzatu al-istifhamia. Na hii hamzatu al-istifhamia inategemea na maneno yanokuja mbele katika sentence ile. Inawezekana ikawa ni hamza ambayo ya kuuliza wewe, yani jumla ili upate kufahamu. Inawezekana ikawa hamza tusifahamia hii imeanza mwanzo ili sentence ya mbele itake kukanusha jambo fulani ambalo watu pengine walikuwa wakiona kwamba huu ndio sahihi. Hamza hii istifhamia katika aya hii nambari mbili ya surat Al-Ankabut ni hamza ambayo inaitwa istifham inkar, ni hamza ya kuuliza, inakuja kukataza kupinga jambo fulani, kama ambavyo aya inasema ahasiban nasu, je watu wanadhani. Sasa zile dhana wanazozidhania kumbe si za kweli. Kwa hivyo hamza imestand kukufahamisha uko mbele kuna maneno ambayo ni kwamba hayana uhakika, bali watu wadhania tu, lakini uhakika wake au kwa maana uhalisia wake sio. Hii inaitwa kama alivyosema Ibn Kathir rahimahullahu katika tafsiri yake istifhamun inkarun wa maanahu, na maana yake kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kama aya mbele inavyosema kwamba hasiban nasu ye watu wanadhani an yutraku kwa wataachwa, wataachiwa tu bure bure, basi yutraku waachiliwe huru, kuachiliwa huku kwa maana wawe free basi hakuna ile hali yoyote ambayo kama tulivyoeleza mbele aya an yutraku, ibo watu wanadhania ahasiban nasu ye watu wadhania an yutraku kwamba wataachwa bure bure, an yakulu kwa kuwa wanasema kwamba sisi tunaamini, an yakulu kwa kuwa wanasema amanna tunaamini. Kwa hiyo wadhania kwa sababu ya kutamka kwao tunaamini, basi waachiliwe tu hivi hivi, wahum la yuftanun kwamba wasijaribiwe, wahum la yuftanun ni kwamba basi wao ndio wasiingizwe katika misukosuko na mitihani, wahum la yuftanun basi ndio wasijaribiwe, wasitihaniwe, wasiingizwe katika misukosuko aina mbalimbali. Ahasiban nasu je watu wanadhani an yutraku kwamba wataachwa an yakulu amanna, kwa kuwa wanasema tumeamini, wataacha dubure bure, wahum la yuftanun, ndio wasijaribiwe, wasiingize katika ibtila, kwa maana ya mitihani ya aina mbalimbali. Anasema Ibn Kathir rahimahullahu wa maanahu, na maana yake ni kwamba anna Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala la budda an yabtalia ibadahu almu'minin, hakuna budi lazima awajaribu kwa maana awatie katika mitihani waja wake wale walioamini. La budda, jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala ameliweka la budda, yani hakuna budi lazima awajaribu na kuwatahini ibadahu almu'minin, waja wake ambao walikuwa wamekuwa katika hali ya kwamba ya imani, na atawajaribu kama alivyosema Ibn Kathir katika tafsiri yake, bihasbi ma indahum min al-iman, wa mujibu wa kadri kiasi cha zile imani zao walizokuwa nazo. Yani kwa sababu wamesema kwamba wanaamini, basi Allah lazima atawajaribu, na atajaribu vipi? Kwa kiasi kile ambacho zile imani zao zilivyo. Kwa hivyo imani yapimwa na mtihani wa mtu utatokana na imani yake, bihasbi, yani accordingly, yani jinsi gani imani yako ilivyo. Kisha Al-Hafidh Ibn Kathir akasema kama jaa fi al-hadithi sahihi, kama ilivyokuja katika hadithi sahihi. Sasa hapa ameiorodhesha Ibn Kathir hadithi moja ambayo itakuwa inafasiri aya hii, kwa maana Mtume SAW atoa maelekezo zaidi namna gani watu wanahujaribiwa. Hadithi hii tutaiacha hapa katika tafsiri hii. Kwa nini? Kwa sababu tumeonelea kuna kitabu chengine kimeleta hadithi hizi nyingi kwa ujumla, ikiwemo hii ambayo Ibn Kathir anataka kuitufafanulia. Ukirudi katika silsila tul hadithi sahiha ya al-allama al-muhadith al-sheikh Muhammad Nasir bin al-Albani rahmahullah, mujallad al-awwal al-qism al-awwal, katika kitabu volume 1 section 1 ukarasa nambari 273, hadithi kuanzia hadithi nambari 443 amezorodhesha shekhe mpaka hadithi nambari 447 amezorodhesha hadithi nyingi sana ambazo zote zitakuwa kwa pamoja zinatupa tafsiri ya aya hii, ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Albani rahimahullah akaweka kichwa cha habari akasema, man ashaddu an-nasi bala'an, ni watu gani ambao wenye mitihani mikubwa zaidi? Ashaddu ni mikubwa zaidi. Kwa hivyo aya yetu inaandamana na watu kujaribiwa, si kwa sababu mtu kwa sababu ameamini basi hapana ataachiliwa, lazima ajaribiwe. Kwa hiyo imani, yani mitihani, inakwenda kutokana na zile imani za watu zilivyo. Sasa ni nani ambao walikuwa mitihani yao iko juu zaidi na wale ambao inokuja mpaka hali hiyo? Hadithi ya kwanza kama alivyoandika Al-Albani rahimahullah ni hadithi ambayo rawahu Imam At-Tirmidhi na vile vile Ibn Majah, Ibn Hibban wal Hakim na Imam Ahmad. Ni hadithi ya Mus'ab bin Sa'd bin an abihi, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya', hakika watu wenye mitihani mikubwa zaidi migumu ni manabii. Ashaddu an-nasi bala', watu ambao mitihani yao ni mizito ni al-anbiya, manabii. Thumma kisha al-amthal fal-amthal, mfano wao na mfano wao, bimaana wanofuatia, wanofuatia. Kwa hiyo inashuka ule ugumu wake kutoka kwa manabii, inakuwa ni ashaddu. Kisha fal amthal kwa maana ile ambao wanofuatia, basi inakuwa kidogo kuna takfifu, lakini si zaidi ya manabii. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yuktala rajulu ala hasbi dini, mtu hujaribiwa kwa mujibu wa dini yake. Wa fi riwaya ala qadri dini, kwa kiasi cha dini yake, mumana kwa kiasi cha imani yake, ili jinsi ambavyo imani yake inavyokuwa imekoza, basi na mtihani na kwa mkubwa kwa maana yake. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa in kana dinuhu sulba ishtadda balaa, ikiwa dini yake iko strong, kwa maana imani yake ni concrete, basi naam, ashadda balaa, mitihani yake inakuwa ni mikubwa zaidi, inakuwa ni mikubwa na inakuwa ni migumu zaidi. Wa in kana fi dinihi riqqa, na kama katika dini yake, yani imani yake, kuna wepesi, kuna ulaini, basi Mtume sallam anasema mtu huyu uftulia, hujaribiwa ala hasbi dinihi, kwa mujibu wa dini yake ilivyo. Tusema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fama yabrahu albalau bilabdi, basi mitani haitoacha kumfika mja, itaendelea mitihani kumfika mja kwa mujibu wa imani yake, hatta yatrukahu yamshi ala alardhi ma alayhi khati'a, mpaka mitihani hiyo itamwacha anatembea katika ardhi, katika ardhi hii, hali ya kwamba hana makosa, hana madhambi. Kwa hivyo ile mitihani kila ikija, basi huwa inakuja kufuta, inakuja kuondoa madhambi yake na makosa yake. Kwa hivyo kila mitihani ile ikimwendea mtu, haitomwacha mpaka awe hana madhambi, hana makosa. Huyu ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye yeye ametuelekeza kwamba watu hawatoacho kwa sababu kwamba wanaamini, basi wasiingizwe katika msukosuko. Kumbe kila ukiwa na imani kali, na ndio misukosuko inaziri zaidi. Katika riwaya nyingine, al-Imam al-Albani rahimahullahu, ni hadithi nambari 144, hadithi ambayo akhrajahu Ibn Majah wa Ibn Sa'd wal Hakim min tariq an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun. Katika riwaya hii imekuja kwamba watu wenye mitihani mikubwa zaidi ni al-anbiya, thumma, kisha as-salihun, watu wema, wale wema ambao wanaotekeleza awamir, maagizo ya Allah, na wakajikataza makatazo yake, basi hawa wanakuwa baada ya manabii, wao mitihani inafuata. In kana ahaduhum la yubtala bil faqri hatta ma yajida ahaduhum illa al aba'ata allati yuhawiha, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hakika mmoja wao atajaribiwa bil faqri, na ufakiri, yani ufakiri utamwandama mpaka atakuwa hakuna kwake, yani hana chochote katika masala hususan ya mavazi, isipokuwa ni ile nguo ambayo al-aba'atu allati yuhawiha, anayoimiliki nguo moja ndio hiyo hiyo, basi nguo ambayo waswahili wanasema kaukan kuvae, yafuliwa, yaanikwa, yasubiriwa ikauke, mtu aitie mwilini tena. Kwa nini? Kwa sababu ya mitihani, itamuandama mitihani mpaka afike hatua kwanza, hata zile nguo ambazo zinauzwa kwa bei ya ronya ronya, mitumba, sagura sagura, hana uwezo kununua. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala, na mmoja wao katika watu sikwa mitihani atafurahia mitihani, kama yafrahu ahadukum min rikha, kama anavyofurahi mmoja wenu katika masala ya mambo ya raha na starehe. Kwa hiyo atajaribiwa mtu mpaka anafika hatua, kila akijaribiwa yeye anaona ana smile, acheka tu mtu, anakuwa na bashasha tu mtu. Kwa nini? Kwa sababu imefika hatua ya imani yake na mitihani aliyofikia, aona ni vitu ambavyo kumbe vina faida kwake yeye. Kwa hiyo aona raha katika mitihani, hakunji uso wala hawi ni mtu ambaye mwenye kumsikitikia kila mtu kwamba bwana amepata mtihani mkubwa bwana. Pata mtihani bwana, nimepata mtihani bwana, kila mtu amepata mtihani, pata mtoto mdogo e bwana nina mtihani mimi. Ni kwamba anafika na mitihani mpaka mtu aona raha, na ana keep quiet, anakuwa kimya kabisa kabisa, anafurahi kama vile ambavyo wale watu ambao wanapofurahi wanaofanikiwa katika maisha yao. Na hadithi nyingine akaiorodhesha Al-Albani rahimahullah ni hadithi ambayo rawahu Imam Ahmad, hadithi ya an Abi Ubaida bin Hudhaifa an ammatihi Fatima annaha qalat, amesema mama huyu ya kwamba ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'uduhu fi nisaihi. Kisa kimeanza hapo kwamba tulimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, tulikuwa tukimjulia hali kwa wake zake, bila shaka alikuwa ni mgonjwa Rasulullah. Kwa hiyo wakatoka kwenda kumkagua, fa idha siqa'u mu'allaq nahuhu, tulipokwenda tukamkuta bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna siqa'. Siqa' ni chombo ambacho cha hifadhi maji. Chombo hichi inawezekana kama ni gudulia la ni birika au chochote kile, ameelekezewa Mtume sallallahu alaihi wasallam upande wake, na kikawa yakturu ma'uhu alayhi, kinadondosha maji yake, chombo kile yaliokuwemo ndani katika, yani katika mwili wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kile chombo kimetiwa maji, kwa hivyo kinadondosha maji, kinamdondo maji yale yanamdondokea nani? Yanamdondokea Mtume sallallahu alaihi wasallam, min shiddat ma yajidu min harri alhumma, kutokana na ukali wa homa kali aliyokuwa nayo, yani temperature imekuwa kubwa, homa kali. Kwa hiyo namna gani ya kuweza kumsponge katika lugha za sasa, basi ikawa kuna maji yamdondokea bwana Mtume tone kwa matone, ili kupunguza ile joto, ile harara ya homa aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna tukasema sisi masahaba, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, lau da'auta Allah fashfak fashfak, yani basi kwa nini tumuombe Allah fashfak akakuponyesha? Wewe ni Rasulullah, dua yako ni mustajab, dua yako ni ghairu mardud, muombe Allah kuponyesha. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam faqal, akasema maneno yafuatayo: inna min ashaddi an-nasi bala'a al-anbiya, ama hakika watu wenye mitihani mikubwa sana ni manabii. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale wanaofuatia manabii, yani as-salihun. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale wanaofuatia masaha, yani kwa maana wanaofuatia baada ya manabii. Kwa hiyo inakuja manabii wana mitihani mikubwa, masahaba, at-tabi, tabi tabi, hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo, hivi ndivyo mitihani ilivyo. Kwa hiyo hadithi hii au hadithi hizi zinatupa tafsiri ya aya hii, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, hivyo watu wadhani kwamba wataachiliwa tu kwa sababu wasema tumeamini kwamba hatujaribiwa. Hapana, ni kwamba kwa imani zao watajaribiwa, kwa kadri imani ilivyo basi ndivyo vile ambavyo watu watajaribiwa. Anasema Sheikh Al-Albani rahimahullah katika sharhi ya hadithi hizi alizozirudisha maneno yafuatayo, yasikilize vizuri, ambayo yanaungana kabisa kabisa na aya yetu tunasoma. Wa fi hadhihi al-ahadithi, nasema Sheikh ya kwamba na katika hadithi hizi tulokusomea, dilalatun sarihatun, kuna dalili za uwazi, ala ana al-mu'mina kullama aqwa imanan, kwamba mu'min kila imani yake inapokuwa strong, imani yake inapokuwa kali, imani yake inapokuwa ile hali ya juu kabisa, inapokuwa aqwa, izada ibtilaa wa imtihanan, ndipo mitihani inazidi na ndipo masukosuko inazidi. Hii ndiyo dalili au tuseme alfawaid, faida ya hadithi hizi ni kwamba Muislamu imani yake inapokuwa kali, inapokuwa kwa maana kubwa, basi ndipo mitihani inapokuwa inazidi kwake. Akasema Sheikh Al-Albani kwamba wala aqsu bil aqs, mumana maana yake na ndi kinyume chake, imani kubwa na mitihani mikubwa. Wala aqsu bil aqsi, imani ndogo na mitihani kidogo. Kwa hiyo ukiwa na imani ndogo na mitihani inakuwa misukosuko midogo, na ikiwa imani kubwa na mitihani inakuwa mikubwa. Wala aqsu bil aqsi, akasema Sheikh Al-Albani rahimahullah, hadithi hii fafiha, ndani yake raddun ala dhu'afa'il uquli wal ahlam alladhina yadhunnun anna almu'mina idha usiba bala. Hadithi hii inawaraddi wale ambao wenye akili dhaifu, tuseme akili dhaifu kwa maana walokuwa wenye mawazo finyu, wale ambao walokuwa hawawezi wakatumia akili zao katika masala ya mambo na wakayafahamu. Inawaradi vipi? Inawaradi pale wanapodhania kwamba mtu au mu'min anapofikwa na mitihani na misukosuko na mabalaa, mfano kalhabs au tard au iqalatu min alwadhifa wa nahuha, mfano kama vile kufungwa au kufukuzwa, yani patrician, au mtu kukosa wadhifa, yani cheo na hadhi na mambo kama hayo. Wale wengi ambao wenye akili duni wanadhani anna dhalika dalilun ala anna almu'mina ghayru maradhiya inda Allah ta'ala, wanadhania kwamba huyu bwana bakora ya Allah. Wala bwana mtihani wa kwanza unakumbuka mwaka jana, huyu bwana Allah anamtia bakora. Sasa hizi ni akili finyu, anasema Sheikh Al-Albani rahimahullah. Mu'min anajaribiwa kwa imani yake. Sasa mtu asiyokuwa na akili za busara aona kwamba mtu mitihani ile ati ndo laana kalaniwa, laana hizi bwana, ile ni laana za watu. Hapana, bali ile ni katika hali ambayo ni anasema Al-Albani wa huwa dhannu al-batil, ni dhana batili. Fa hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa afdhalu al-bashari, angalia huyu mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ndio kiumbe bora katika viumbe. Angalia watu wanakwenda kumwangalia au mwana homa mpaka adondoshiwa maji, kwa sasa ni wanasema una sponge mtu, temperature inakuwa kubwa, una sponge kwa kitambaa cha baridi ili unaishusha joto lile katika mwili wake. Haya, mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala amefikwa na mitihani hiyo. Je, mimi na wewe unekana kwamba mimi na wewe imani zetu bado kabisa hazijakuwa kama imani ya mtume? Kwa nini tusijaribiwe? Lazima tutajaribiwa kwa kadri ambavyo zile imani zetu zilivyo. Akasema Al-Albani, anamalizia kwamba falbala'u ghaliban dalilun khairun, siku zote mara nyingi mitihani ni dalili ya khairi ghaliban, yani mara nyingi mitihani ni dalili ya khairi, walaysa nafiru shar na nadhiru shari, wala sio dalili ya ubaya kama yadullu dhalika aidha min alhadith alati. Kuna hadithi nyingine ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitoa ili kupata kielelezi kwamba ukipata mtihani ni dalili ya khairi. Hadithi hii akhrajahu Imam at-Tirmidhi wa Ibn Majah, hadithi ya Anas ani nabii sallallahu alaihi wasallam qal, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna a'idhamal jazai ma'idhamil bala'i, ama malipo makubwa yanaambatana na mitihani mikubwa. Aidhami aljazaa, aljazaa malipo. Sasa malipo makubwa yanaambatana na mitihani mikubwa. Wa inna allaha, na hakika Allah, idha ahabba qauman ibtalahum, anapowapenda watu basi huwa anawafikishia mitihani na misukosuko. Idha ahabba qauman, akiwapenda watu basi naam anawafikishia mitihani. Faman radhiya Allah, faman radhiya lahu ridha wa man sakhita Allahu as-sakht, yote yule ambaye atakuwa ameridhia basi na Allah anamridhia, na yule ambaye atakuwa amenyongeka na kukasirika na kughadhibika na mitihani hiyo, basi naye Allah vile vile atakuwa anamghadhibikia. Anasema Al-Albani rahimahullahu katika sharhi fupi, wa hadha al-hadith yadullu ala amrun ala amrin zaidin ala ma sabaq, hadithi hii inaonyesha kuna jambo jingine la ziada zaidi kuliko yale tulizozungumza nyuma. Wa huwa anna al-balaa inma yakunu khairan, kumbe mitihani siku zote ni khairi. Hili ni jipya tunalipata katika riwaya hii, kwamba unapofikiwa na mitihani basi ujue kwamba umefikiwa na khairi. Wa anna sahibahu yakunu mahbuban inda Allah ta'ala idha sabara ala bala'i Allah ta'ala, na kwamba mtu mwenye kufikwa na mitihani huyu anakuwa ni mahbuban, mahbuban ni kipenzi cha Allah, lakini atapokuwa amesubiri katika mitihani ile. Naam, na kinyume chake anakuwa mtu anaghadhibikiwa na Allah endapo ameshindwa kusubiri. Kwa hiyo watu wengi huwa wana ile tunasema ni wrong concept, kwamba mtu akifikwa na matatizo basi ni bakora ya Allah. Hapana, madamu ni mu'min basi ujue kwamba ni mtihani amempa Allah, na amempa kwa kadiri ya ile imani yake ilivyo, na haiwi kwamba mtu apate mtihani awe radhi alafu Allah amkasirikie, bali akisubiri na akiwa radhi Allah atampenda mtu yule. Kwa hiyo hii ndiyo inatafsiri kwamba ahasiban nasu, hivyo watu wadhani kwamba wataacha tu hivi hivi basi tu wasiwe na mitihani aina yote. Ndugu zangu wa Islam, kwa hakika maelezo ya aya hii au maelezo yanayoandamana na mitihani ni mengi, hatuwezi kuyamaliza. Tunarudi katika aya yetu, ahasiban nasu, je, watu wanadhani an yutraku, ya kwamba wataachwa, an yakulu, kwa kuwa wanasema amanna, tumeamini, wa hum la yuftanun, basi ndio wasijaribiwe, wasiingizwe katika mitihani. Ibn Kathir anasema wa hadhihi al-aya, aya hii ka qawlihi ta'ala, ni kama ile kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala iko katika surat al-Imran aya nambari 142. Allah alikusema ya kwamba am hasibtum an tadkhulu al-janna walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin, hivyo mwadhani nyinyi mtaingia peponi hali ya kwamba Allah hajawapambanua wale waliopigania jihadi katika miongoni mwenu, na akawapambanua wala ya'lamu wale ambao wenye kusubiri. Kuna maana pepo nayo inakuwa si kitu cha kirahisi hivyo, kwamba mtu tu akaingie peponi, bali lazima kutakuwa kuna changamoto, kuna zile challenge atakazozipata, na hizo ndizo ambazo zitamuingiza peponi. Na vile vile Ibn Kathir akaorodhesha aya kama hii tuliyosoma leo, inapatikaniwa katika surati al-Baqara aya nambari 214. Allah subhanahu wa ta'ala alikusema, am hasibtum, ifo nyinyi mwadhani, an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum, wala hamjajiliwa na yale ambayo yaliwafika kama yaliwapata wale waliokuwa kabla yenu, massatuhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu, ni kwamba mamwana wakubwa waliofika waliopita kabla sisi yaliwapata mashaka, alba'sa wa dharra na madhara, na wakatetemeshwa, wazulzilu hata mpaka ikafikia hatua yaqulu ar-rasul, akasema mtume, walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah, basi lini itafika nusra Allah? Ala fahamuni ya kwamba nusra Allah, anna nasra Allah, nusra Allah iko karibu sana. Kwa hiyo kuonesha kwamba suala la mitihani, kujaribiwa watu na kutazama wepo wenye imani kamili na wapi imani yao ilikuwa pungufu, si jambo geni, ni jambo ambalo liko tangu enzi na enzi, watu walijaribiwa kabisa kabisa na ikafamanulika kwamba huyu ni mwenye imani na huyu ni mtu ambaye alikuwa hana imani kamili. Imani ikikoza, kama mfano pia tuseme mchuzi umetiwa ndimu imekolea, basi naam, na mitihani nayo inakuwa migumu. Na imani ikiwa kama vile mchuzi ndimu umetiwa moja tu au kipande au kukolea, na mitihani nayo inakuwa ni mepesi mepesi. Kwa hiyo mtu anajaribiwa, ala hasbi dinihi kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ahasiba nnasu, je, watu ndio wanadhani, an yutraku, wataachwa bure bure, an yakulu amanna, kwa kuwa wanasema kwamba sisi tumeamini, wahum la yuftanun, basi ndio wasijaribiwe, wasiingizwe katika misukosuko. Kwa hiyo hapa aya hii nafikiri kama alivyosema Ibn Kathir rahimahullah, ilikuwa inakuja kutufahamisha kwamba subhanahu wa ta'ala la budda an yabtalia ibadahu almu'min, kwamba hakuna budi, lazima Allah awajaribu watu mitihani, yani waumini katika kwa mujibu wa zile imani zao. Kwa hiyo iangalie vizuri, ukiona kuna mteremko katika maisha, maisha hata kuna nayo na huna mtihani wote wote, basi weka question mark, mbona sina mtihani mimi, mambo yangu yote bulbul inateremika, siumwi, sina matatizo yote ya kimaisha, hakuna jambo lolote, mbona hivi? Hemu jaribu kuingiza katika upekuzi imani yako, kweli mimi ninaamini. Na vile vile bila aksi, ukiona mitihani mikubwa kabisa na kuandama, basi naam, jue kwamba kutokana na imani tulokuwa nazo, basi ndio Allah subhanahu wa ta'ala anatufikishia mitihani hii. Tutasimama hapa kwa leo, aya hii nambari mbili. Tutaendelea kesho kuanzia aya nambari tatu. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.